Leandro Bacuna, ja, eigenlijk was jouw transfer de grote verrassing van deze zomer bij FC Groningen. Want ja, het heeft zich blijkbaar allemaal toch een beetje achter de schermen afgespeeld. Maar Aston Villa, wat een club! Ja, ik denk voor mij ook een mooie stap. En ja, wat je net ook zegt, het heeft achter de schermen heeft gespeeld. En ja, ik ben zelf heel blij dat het gebeurd is. Hoe is het allemaal gegaan? Nou, het was een beetje voor mij ook. Ik zat op vakantie en ja, ik kreeg wel eens verdoren van mijn zaakwaarnemer dat er wat speelde. En ja, toen op een duur belde hij mij en dat zei dat het zomaar zo ver kon zijn. En toen was het ook heel snel gebeurd, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk wat ik net ook zei. Mijn zaakwaarnemer Henk Maarten, die belde mij toen en ja, die zei dat ik zat in Mexico. En die zegt van het kan zo zomaar gebeuren. En ja, eigenlijk een week, anderhalf week later was het gebeurd. Ja, toen ben je bij Aston Villa bezig kijken. Wat is jouw indruk van die club? Ja, voor mijn gevoel een hele mooie club. Ja, de mensen zijn heel vriendelijk daar. Ik werd heel goed opgevangen. Alles was goed geregeld. En ja, super sportcomplex, trainingscomplex, een mooie stadion. Dus voor mijn gevoel echt een mooie stap opwaarts. Ja, een paar jaar geleden toen trof ik jou voor het eerst eigenlijk bij het afscheid van Roel Jans. Toen Roel Jans wegging bij FC Groningen. Toen was jij nog een nieuwkomer en ja, nu ben je gearriveerd, man. Ja, ik bedoel, het is voor elk voetballer die wil stappen maken in zijn carrière. En ik ben ja, op vroege leeftijd begonnen. En ja, het is dan mooi dat je zulke stappen kan maken en door kan groeien. En ja, natuurlijk wil ik gewoon voor mezelf blijven presteren. En ja, hopen dat ik in de Premier League ook een hoog niveau kan halen. Nu naar Aston Villa toe. Wat ga je het meeste missen in Groningen? Ik heb hier altijd gewoond. Ik ben hier geboren en getogen. Dus ja, ik ben voor mijn gevoel ook een echte jongen vanuit de jeugd. En natuurlijk ga ik Groningen missen. Ik bedoel, dat ik ben ermee opgegroeid. En alles was bij mij Groningen. En nu is het allemaal weg eigenlijk. En dat is wel... Ja, dat wordt wel zwaar. Maar ik bedoel, het is sowieso... Ja. Is voor elk voetballer uiteindelijk moet je ook een keer afscheid nemen en moet je verder voor jezelf gaan. Neem je een fotootje mee van de Martini-toren naar Aston Villa? Nou, zo geliefd was ik ook niet in Groningen. Maar natuurlijk, het is sowieso een beetje apart om afscheid te nemen. Maar ik bedoel, mijn ouders blijven hier wonen en ik blijf nog altijd terugkeren in Groningen. Ik wens je heel veel succes daar. Dankjewel. Dankjewel.